राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चाहे तो आप दीन दुखियों को दान पुण्य करके पुण्य लूटो और चाहे घर वालों का पालन पोषण करके ममता का त्याग कर दो, एक बात हो जाएगी। एक बात तो यह है कि जहां ममता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसे आरक्षितों की सेवा कर दो। ऐसा घर वालों का पालन पोषण करो, ममता त्याग दो। एक बात हुई, दोनों का एक ही फल होगा। ये ममता अहंता और स्वार्थ बुद्धि है, ये आपके काम को, धंधे को, सेवा को नष्ट कर देती है। बाल बच्चों की सेवा करो, ये पुण्य होता है ना, पर घर में पुण्य होगा क्या? तो ममता खा गई, ममता स्वार्थ अहंता ये पुण्य खा गई। तो चाहे तो घर वाले में ममता का त्याग कर दो, ऐसा जान ममता नहीं है, स्वार्थ है, वहां सेवा कर दो, एक दूंगा। ऐसे ही चाहे तो भगवान के काम में भजन ध्यान कीर्तन में ही लग जाओ, और चाहे संसार के काम को भगवान का ही मान लो, दोनों का एक अर्थ होगा। क्या हुआ, ज्ञान आया? चाहे तो काम धंधा संसार का छोड़कर भगवान का जप, ध्यान, कीर्तन, भजन, स्वाध्याय आदि को भगवान के भगवान काम लग जाओ। ऐसा जिस काम में लगे हो वो काम करते हुए भी अपने अहंता ममता स्वार्थ का त्याग करके और काम करो, तो एक फल होगा। क्या फल है बताओ, फर्क पड़ा? तो फिर से आपको सुगम परिवर्तित कर दो। ये जो अहंता ममता स्वार्थ है, ये ही वास्तव में आध्यात्म उन्नति में बाधक है, ये पक्षपात है, विषमता है। तुलसी ममता राम सार समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवपार। तुलसी ममता राम से, राम जी मेरे हैं, मेरे दुख धर गोपाल, दूसरो और कोई मेरा कोई है ही नहीं, लगे हुए नहीं। ऐसा संसार में लगते हो, ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, इनकी सेवा ही परमात्मा का स्वरूप। काम धंधा घर का करो, फैक्ट्री का करो, कोई करो, अपना काम है ही, काम भगवान का है। तो चाहे भगवान का काम करो, चाहे संसार काम करो, अपनी अहंता ममता का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके उनके हित के लिए लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। इस बार से गीता यही कहती है, निर्ममो निरहंकार। कर्म योग में भी यही बात, ज्ञान योग में यही बात, भक्ति योग में यही बात, निर्ममो निरहंकार। ममता अंतर से नहीं तुम जाओ, बस जो कर रहे हो सबका सब भजन हो जाएगा। पक्षपात नहीं है, विषमता नहीं है किसी तरह की। तो वास्तव में तो परमात्मा का स्वरूप है ही सब, अपने स्वार्थ और ममता के कारण से परमात्मा का भान नहीं हो रहा है, संसार की प्रतीति हो रही है, प्रतीति सत्य दिखती है। तो स्वार्थ के कारण से, ममता के कारण से, अभिमान करने के कारण से ये संसार अपना दिखता है। तो अपना पर संसार में न हो, भगवत बुद्धि हो, साक्षात ही भगवान है, तो भगवान की सेवा चाहिए। वास्तव में तो भगवान है ही सब, स्वार्थ और अभिमान के कारण से। पक्षपात के कारण से परमात्मा का बोध नहीं हो रहा है, ये आड़ है, इस आड़ को दूर कर दो। सब भगवान का है, भगवान ही अब हो का सु करू किसे करूं। भगवान कहते घट घट हो बेरो घट में मैं हूं, सब जगह मैं बैठा हूं, सब जगह परमात्मा परमात्मा विराजमान है। किसे राग करे, किसे द्वेष करे, किसे ठीक समझे, किसे बेठीक समझे, परमात्मा ही है। स्वयं ज्योति जी महाराज के पास गए थे 1984 की बात है अंदाजन, तो मैंने पूछा महाराज सगुण का ध्यान करें निर्गुण का ध्यान करें, भगवान के कौन से रूप का ध्यान करें, साकार का करें निराकार का। अच्छा जी ये बोलते थे, अच्छा जी हलवा भरा हुआ है एक थाली में है, पूछे किस तरह से खावे जी, क्या कहें थाली किस तरह का क्या करेगा हलवाई, ऐसे किसी तरह से करो, सगुण में लगो निर्गुण में लगो साकार में लगो भगवान में लग जाओ, सब खाओ ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो पूजा और करना होता नहीं, भगवान का स्वरूप कौन सा है, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर आने के लिए अच्छे अच्छे फोटो है, हमारे तो पूजा होती नहीं, इस बात हम तो रखते नहीं। साकार मानो निराकार मानो सगुण मानो निर्गुण मानो, कैसी बढ़िया बात बताई, एक बर्बाद भाई है अनेक रूप रूप आए विष्णु भाई प्रभु विष्णु भाई, अनेक रूप से है तो परमात्मा ही और क्या है, परमात्मा से सर एक ओम भविष्य भगवान शंकर हुआ संसार उत्पन्न हुआ तो भगवान से भी भगवान विलीन हो जाता है। अमेवास्मेवाग्रे नान्य सदास्परम पश्चात हम यदि चर्चा योग ऋषि सोस्म्या चतुश्लोक भागवत माता है, पहले नहीं था एक और फिर संसार रूप से हो गया पश्चात हम से, और इस दिन होने पर योग शिष्य सोस्म्या जो शेष रहता हूं मैं रहता हूं, तो मैं तो हूं सभी, अब आपका जिसे चित्र लगे जैसा कर लो, जहां लग जाए जैसे वैसे कर लो, जिस तरह से लग जाए। तस्मात केला के उपाय मन कृष्ण निषेध, किसी उपाय से मन भगवान में लगा दो, इसी तरह से माता पिता को भगवान का स्वरूप समझ लो, मालिक को जानावरी तो मालिक को समझ लो, राज को समझ लो, बड़ों को समझ लो, जहां आप चले गए आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव नौ सौ धरे तई जगह प्रगत हुए, आदि अंत सब जगह परमात्मा है। आप निश्चय जहां कर लो, गंगा जी को मान लो गंगा जी परमात्मा जाएंगे, माँ बाप को मान लो माँ बाप परमात्मा जाएंगे, किसी गुरु जी को मान लो संतों को मान लो ब्राह्मण को मान लो सब संसार को मान लो, भगवान को मान लो भगवान को, और संसार है वो अपने हमेतस्तम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य थे जगत, ये जगत को जीव ने दान कर रखा है, भगवान की दृष्टि में तो मई सर्व में तो भगवान है, महात्मा सर्व वासुदेव है, आपकी दृष्टि से जगत है, तो आप जगत न मानो तो आप निहाल हो, ये एकदम धारित है जगत, तो आप जगत नहीं भगवान मान लो, बड़ी सीधी सरल बात है, जो आपको सुगम पड़े, चाहे सब छोड़ के भजन में लग जाओ चाहे सबको भगवान मान लो, एक बात है, चाहे तो सबकी सेवा करो भगवान की सेवा है, या नहीं तो सब भगवान की भगवान सेवा करो, किसी तरह से हो जो सर्वोपरि परमात्मा है उसके साथ संबंध जोड़ दो, और नाशवान से संबंध जोड़ो तो भाई दुख पाना पड़ेगा, तो अविनाशी से संबंध जोड़ दो, वो किसी रूप से जोड़ो, माँ बाप के रूप से जोड़ दो तो ही हो जाएगा है। गो ब्राह्मण चाहिए, गौ में ब्राह्मण में जहां अपनी मृत्यु बैठे, भगवान तो सब जगह है ही, कमी तो अपने मानने की है, अपने संसार मान ले तो संसार का फल होगा, भगवान मान ले भगवान का फल हो जाएगा, अरे खराब मान लो खराब फल हो जाएगा, मन के लड्डू खांड क्यों वालो कम क्यों वालो, मन के लड्डू में घी भी कम क्यों टपकता रहे करता रहते, तो आप भगवान को मान लो कैसे ही मान लो किसी तरह से ही, इसमें कौन सा पैसा लगता है, क्या खर्चा रहता है, सीधी सारी बात है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं खोल, जाके जैसी भावना तैसे फल हो, जब ये तमाम प्रबंधन थे तहां सही हो जाएंगे, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं खोल, जाके जैसी भावना तैसे फल हो, बड़ी ठीक बात है, एकदम एकदम ठीक बात है। तो इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला भगवत भजन के लिए ही मिला है, और इसका कोई उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है, क्या करें बताओ, मनुष्य की इतनी महिमा है तो महिमा क्यों है, कि आज मास को लेकर थोड़ी है महिमा, महिमा तो हित में विवेक है आपके, सत असत नित्य अनित्य सार असार, ऐसा जो आपका ज्ञान है नहीं, वो विवेक है, वो है मनुष्य शरीर, हम भगवान में लगे भगवान ही भगवान, गीता ने वासुदेव सर्व इसको बढ़िया बताया है, वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सीधी सारी बात है, दुर्लभ बने तो भगवान हमारे प्रभु है, प्रभु है, अनेक रूप जाते हैं, देखते रहे, खुश होते रहे, मस्त होते रहे, सब साथ भगवान ही करें। ऋषिकेश में बात चल रही थी, तो कहते हैं हमारा मन सहा नहीं होता है, चाहते हैं सो होता नहीं, होता है सो भाता नहीं, और भाता सो रहता नहीं, खास जो चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है जो भाता नहीं, अरे भाता जो रहता नहीं, क्या करें बता, अब बता दे शिव जी का हमारा तो मनसा ही होता है, मनसा आपको होता है दूसरों नहीं होता, क्या बात है तो हमारी पंक्ति में ही हमारा तो मनसा ही होता है, मनसा कैसे होता है, क्या अटकल है उसको बताई, अपनी चाह भगवान की चाह में लाते, अपनी नारी रखी नहीं, राम की चाह सो यो ही करे, अन्न सास नहीं कोई, तो राम जी कर दे वो तो वह हमारी चाह, जिसे पति व्रता अपनी चाह पति की चाह में मिला रहे थी, बस पति व्रता रहे पति के पास आई सारी के दिख रहे दासा, भगवान की मर्जी है जो सुख ना हो कैसे करे, उसकी मर्जी है बस, राजी है तेरी सजा में तेरी जो आज्ञा होगी उसी में राजी है, तो इस तरह की बात है मानो सीधी सीधी सरल बात, सब जगह स्वरूप है, तो दो बात बताइए ना, चाहे तो संसार को भगवान मान लो, ऐसा भगवान को भगवान मान लो, ऐसे चाहे घर वालों का पालन पोषण कर दो, चाहे जहां करो घर वाले मत मानो, घर में घर वालों को मत मानो तो पुण्य हो जाएगा, रोज ना हम भक्ति करते हैं, रोज ना भोजन करते हैं, भगवान को देते हैं भोजन, अहम ईश्वर प्राणी ना देवान प्राणापान समय प्रसाद में नु चतुर्विधम, तो सबको भोजन देते हैं भगवान को, यही को सब में जो अग्नि है भगवान के स्वरूप है, अहम ईश्वर प्राणी ना देते हैं, तो भगवान का स्वरूप है। अपनी गलती है, यही गलती है। अरे ये सुधारना है कि भी हमारे पर ही जिम्मेवारी है। कोई दूसरा बिगाड़ते तो दूसरा सुधारो, भगवान बिगाड़ो भगवान सुधारो, अपने बिगाड़ो अपने सुधारो। सब सुन जाओ, सब गाँव का गाँव, कैसी बड़ी बात है। ऐसे भगवान को याद कर, हमें भी भगवान यानी एक रूप से फिर भूले कैसे, ये बात मान ले तो कैसे भूले बताओ। देखिए सुनिए गुणिय मन माही वो मोह परमार्थ नाही, ज्ञान मार्ग में तो ये है और भक्ति मार्ग में निश्चित क्या है। मनसा वत्सा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय, मन से वचन से और अंतःकरण से और जिस किसी से जो ग्रहण किया जाता है जो देखा जाता है, आम ये हो गई देखते हो वो दिखते हो भगवान है, सुनने माता है वो भगवान है, सुनने माता है वो भगवान है, चलने माता है वो भगवान है, पकड़ में आता है वो भगवान है, जाओ तो भी भगवान है, आओ तो भी भगवान है। भगवान तो सब जगह है ही मौजूद और संसार रहता नहीं, उसको तो अपना संबंध मान लिया और रहने वाले परमात्मा जयराम जी है। आदत तो इससे मान लो सब जगह स्वरूप है, सेवा करो बेड़ा पार है, तो सब भगवान की सेवा है, सब भगवान का रूप है। ऐसा सब नहीं कर सको तो अच्छे महात्मा देखो, ब्राह्मण देखो, अच्छे हो तो वो एक चोट से बैठा था, किसी से कुछ लेना नहीं है, सब ठीक हो जाए। त्याग शांति राम, त्याग की अनंत शांति है, तत्काल समझ लेता है। दास राम बढ़ गए गालो घोड़ा, बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कर बोल रहा थे अजमेर में बसो बसो किन्दे पेट कुत्ते गदी पेट बना में। तो कहीं रहो अपने साथ में भगवान के संबंध है, महात्मा जी का आदि संबंध भगवान का ऐसा संबंध है, कोई आप से आप कितना ही दुराचारी हो पापी हो वो कि मैं आप हो गए भगवान में आप, तो भगवान का तुम्हें यार। अब जो महात्मा सजाओगे जी कोई उपाय नहीं किया, उपाय समय भगवान जी को सबकी सेवा करो, वो सेवा भगवान में पहुंच जाएगी। जिस काम विवाह है जो हम सुख पहुंचाने के लिए, ये भगवान तक पहुंच जाएगा। पुस्तकों में देखो तो पुस्तकों की बात जाएगी, ज्यादा पुस्तक देखो तो अपने सैकड़ों पुस्तकों में देखो परमात्मा है, ये बात ऐसी है। इस वजह परमात्मा को सच्चा मान करो, परेशान हो जाओ खराब निकल जाओ। ये बात ले जाओ, हमेशा कोई बात पूछो समझ में नहीं आवा, तुम समझ में क्या नहीं, सबको मानना है, मान लेते हैं ना आप अपने ब्याह करके उस लड़की को अपने मान ले मेरी है, तो वही कहते हैं मैं ससुराल हूँ, स्वीकृति है स्वीकृति, ये स्वीकृति स्वयं होती है, चिंतन मन बुद्धि होता है, स्वीकृति स्वयं स्वीकार करता है, तो स्वयं का स्वीकार भूलता नहीं, फिर ऊपर का याद रहता नहीं। जैसे आपने ब्याह किया भीतर से मान लिया ब्याह कर दिया, अब बोलो नहीं कोई पूछ ब्याह हो गया वो हुआ है, प्रत्यक्ष बात है। लड़का लड़की हुए तो अपना नहीं होते, अपना सब अपना है। इस वास्ते चाहे तो भगवान में लग जाओ, चाहे भगवान मानकर संसार में लग जाओ, पर मान्यता भगवान नहीं होनी चाहिए, मान्यता एक रहनी चाहिए, भगवान का पद कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम कर रहे हैं, भगवान का ही सब काम कर रहे हैं, भगवान का ही तक जो करो भगवान को याद नहीं है। सब परमात्मा ही है, आप मानो तो परमात्मा है, न मानो तो परमात्मा है, स्वीकार कर दू परमात्मा, नहीं स्वीकार तू परमात्मा, परमात्मा ही है, आपको फल मिलेगा अपना मान लेने से। मान लेने से कोई व्यवहार में अंतर आएगा क्या? है जी, मान लेने पर कोई व्यवहार में अंतर भी आएगा क्या? घर में अंतर आएगा, स्वार्थ का त्याग हो जाएगा, जो हित का बर्ताव होता है, स्वार्थ का त्याग करके हित का बर्ताव होगा, बढ़िया बर्ताव होगा, अभी होता उसे ऊंचे दर्जा होगा। जब बड़े बर्ताव होते घर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो नहीं सही, आप मस्त हो जाओ पैसा तो ढेर हो जाए पीछे। तो भगवान के भगवान का हम तो हमारे मन होता तो कैसे होता, हमने अपने मन को भगवान में लगा दिया, मन को लगा दिया भगवान में, भगवान को लगा दिया भगवान में, साधन में साधन लगा दिया साध्य में, तो हमारी वृत्तियां सब के सब साधन में लग गई भगवान में रह गई। और वृत्तियों का तो उदाहरण है शब्द स्वर्षु भगवान है, अत कह प्रभु तुम पापन से अर्जुन ने पूछा तो भगवान का काम ऐसा करो ऐसा महासना महापाप मां विद्या में महान खाने वाला है, तृप्ति नहीं होने वाला, कामना कोई तृप्ति करना चाहे कि नींद बहुत आती है तो एक दो दिन दो तीन दिन तक सोती रहो, एक साथ ले लो नींद फेर करेंगे, तो ये तो बैग पाए लोग सोरे चाहे जिसको मानो भगवान मान लो या किसी को मत मानो भगवान मान लो एक छोट रही थी पर हमें दंडवत सुंज ने कहा काम तो इतना ही है, हम तो सभी बुरे हो गए, काम तो इतना ही है, ये नाथ में आप सच्ची बात है, सब संसार के मालिक भगवान है, तो सब संसार भगवान है, सब संसार के मालिक भगवान है, वही कह सकता है जो संसार ममता नहीं रखता, ममता रखता है वो कहता है सब भगवान है, ये घड़ी तो हमारी सब भगवान है, घड़ी आप ले जा तो ठीक नहीं रहता हमारी, ये कल्याण की बात नहीं है, कहीं भगवान के आप भगवान चलते हो आपको सब जगह ईश्वर रूप है बोले बोल रहे उपासना बहुत बढ़िया चीज है, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अरे भगवान पूछो कोई बात हो कोई बात आई तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति तस्यान प्रणश्यामि सर्वेन प्रणश्यति, मैं आदेश नहीं होता, मैं वो आदेश नहीं होता, ऐसा ही भक्त रहता है और भक्ति के लिए भगवान कहते हैं हमारे साथ है, तो मनसा होता है कल कि अपनी सब चाहना भगवान के भेंट कर दे, महाराज आप या चाहना मैं नहीं कर रहे हैं, तो देखो एक तुम्हारा निहाल जाओगे, सब में भगवान है, सब भगवान में है, सब में भगवान के आज में सब न्याय है, ईश्वर से शब्द ईश्वर रूप है भरम को जाति जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो भावना में कभी पूरा कर देता हो, मन मोद गई भूख में आई, मन रूपी लड्डू खाने से भूख नहीं मिलती, लड्डू खीरा हो चलिए बात है। नारायण नारायण नारायण शरीर जी का महत्वन सही होती है, अपने मन को देकर पूर्व से भेज दिया विदेश में हमारा ही है, तो पहले रत्न भगवान का है पूरे कहते हैं, एक अधिक भाषा होता तो माइया तीस तीस रहती है, कोई गिलास है कोई लोटा है कोई आश्रम है कोई छाता है कोई कपड़ा है, अब जी भगवान एक चीज ले लो आप कोई ले लो, हम भगवान के हमारा भगवान है पूर्ण है। नारायण नारायण।